मुरली नाद भरला बनिया, मुरली नाद भरला बनिया, बोलत तरुवर सुमन मेरी धुम, बोलत तरुवर सुमन मेरी धुम, करिए दिन हरि नंदन खाला, मुरली नाद भरला बनिया, मुरली नाद भरला बनिया, बाल मित्र गण सोड़ गेला, बाल मित्र गण सोड़ गेला, कारी रंगला अमा विसरला, कारी रंगला अमा विसरला, नाचे जामिन जन दिवाला, मुरली नाद भरला बनिया, मुरली नाद भरला Bye.